سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربنا زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا سورة الفرقان شروع لذي ذكر دو بابنا أغويل شو د دې ځان وروسته دریم باب شروع کی د درې شپې ته آیات پورې په دې کې بیان د دله او نقل یو کې شپږ د پاره تخفیف دنیوي او دا به ذکر کیږي پنځه دېرش آیات نه تر د څلوېښت پورې بیزه ضرور کې منکرینو د رسالت ته یو څلوېښت او دارنگی منکرین دا توحید تا پدری سلو احتمایات کی بے دل ذکر کی عقلی اتا دا پینزہ سلو احتمایات آیاتنا او پا منس کی تسلی اور کی نبی علیہ السلام تا یو پنزو سیات کی او تیزی اور کی پا تبلیغ بانے شپا پنزو سدارنگی و پنزو سواتا پنزو سمایات کی او رد دے پا مشرکینو پنزو پنزو سمایات کی او زجر ورکی پین کار دا توحید شپیتم نمبر آیات کی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا دا دلیل ذکر کی دلیل نقلی د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام نه او مقصد به دی کی دا رچ الله رب عزت دی او تا څلور برکات ورکړو یو الله رب عزت دی او ته کتاب ورکړو دیم وزارت او دریم خبردار چې الله دی لګلو مکذبین تا پیغمبری ولا ورکړي ودا خلکو ته لګري چې هغه مکذبین او څلورم برکت دار چې الله رب عزت د دې واغه دشمن هلاک او فرعون او دا قوم ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا موږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب وجعلنا معه وما غرزول ودا سرا خاور ودا هارون وزيرا هارون عليه السلام معين هارون عليه السلام د موسى عليه السلام معاون هغه تم الله پیغمبري ورک وقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا پس ویل موږ دې دواړو ته اذهبا لاړ شئ دواړه لاړ شئ الى القوم الذين قوما کسان ته کذبوا بآیاتنا چې دروغجن تیا کړې ده په آیاتونو زموږ باندې یعنې تاسو دواړه یو پیغمبران او زه یې لاړ شئ هغه قوم ته لاړ شئ چې هغې زموږ د آیاتونو تکذیب کړی دی بیا دلته اندماج دی مانا فذهب وبين لاړو دارنګي وبين لهم دين الله دی ورته د الله دین بیان کونه فکذبوهما دی خلکو یې تکذیب وکړو نو څه وشول فدمرناهم تدميرا پس موږ هلاک کړل دی لرا په هلاک کولو سره مختصر ذکر وشو لاړ هغې ته دعوت ورکړو هغې خلاف وکړو الله هلاک او دای دیو تا برکات ورکل چه دشمن یولا تباک تدمیر چه تولی که گی یو شه ما تول فدش توری قوانی چه داغی بیر تا جولی دل نکی دی تولی که گی تدمیر دا سی اللہ تباک لن دا سی حالاک لن چه بیر تا رسرا آغی ایت تجول نشو او حلاکت همیشه شو. وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية وعتدنا للظالمين عذابا أليما. ديكم دليل نقلي ذكر كيد نوح عليه السلام نا چا الله رب عزت نوح عليه السلام تم بركت ورکلو الله خپل قوم ترا ولېګو اغینا فرمانی وکړه اغه الله هلاکل دغه سره مدد وکړه دا برکت شو د الله طرفه. وقوم نوح انه هلاکل یوم قوم نوح علیه السلام لما کذب وقوم نوح علیه السلام لما کذب الرسل هر کله چې دی او تکذیب وکړه پیغمبرانو اغرقناهم نو ما غرق دلاره این تکذیب یو کور پیغمبرانو په پسرین لیکي تکذیب دیو پیغمبر کول لار ټولو پیغمبران دي ذکر ټولو مقصد یو دی. وجعلناهم للناس آیا و منگر زو دلرا دخل کور پار نخام دا قومونه چې هلا شین نورسنو خلق کور پار یو عبرت وګرځي چې دیو د الله نه فرمانی کړی وا الله په عذاب راوسته نور خلق ته بیا عبرت علی. واتنا للظالمين عذابا اليما من كركل ظالما لر عذاب درناك معنى ظالمان چه دي اغا داغير فاربا سعذاب الله يهلاكي. وعادا وثمود اصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا دا نور قومون ذكر كي عاديا ثموديا اصحاب الرس الله وي دا سی دا ما هلاکلی لکه څنګه چې دا نور هلاکلی ولې دیو نه فرمانی کړی و دا درې قومونه دي مکذبین دیو ته واشه یو لیکن دیو په هغه باندې عمل نه وکړي نور دې وجنه الله هلاک. وعادا وثمود وعادیان او ثمودیان او اصحاب الرس او خاوندان د کوی والا راس شکم ده کشه کوی تا ویلی کی ده ده نسوک مراد دینا ده کرم پس شیرین دیر اقوال نی سوکوی ده ده نمراد آغا خلق ده چه دیو عبادت کهو دیوانی اللہ ورطا پیغمبر راولی گا ده دیو سوک لظالمانو ده اغرا پاره کی وکنس او آغی تروا چو الله رب العزت پر دیوانه دی حلاق عذاب پیراوس علی رضی اللہ عنہ فرمائی دارنگی سو کوئی دا اصحاب حنزلہ بن صفان چه دی وقت پر پیغمبر وجلیو الله رب العزت حلاق لکه سعید بن جبیر داوی سو کوئی مراد دینا قوم دو شعب علیہ السلام دی او سو کوئی مراد دینا حبیب النجار دی دا قوم چاغه شهید کلی او کوی ته گزارل او الله فی عذاب را سوره یسین کی دا ذکر را دی. وعاد و ثمود اصحاب الرس و قرون بین ذلک كثيرا وعادیان و ثمودیان و خواندان د کوی والا او پیړی په منځ د کې لري مان ډیر خلق هم د دې په منځ کې هلاکلیو او تواکلیم و قرون بین ذلک كثيرا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا او هر یو دې بیان کړی دې مونږه مثالونه داغه هر یو د دې چې بیان کړی دې مونږ داغه هغه وزونه مثال نه مراد سری مثالونه داغه یاداره چې داغه حالات مونږ بیان کړی یادار چو کلن درمنا له الامثال هر یو تا بیان کلی دی منگ وازونا لیکن پاقی عمل نرے کلی و کلن تبرنا تدبیر و هر یو تبا کلی منگ فتبا کولو سرام این تبا کلیم دی و حلا کلیم دی دا تدبیر هم دی ته ویل کی چې اوشه مات کې ودارنګي بخیر زر زر کی دې ته تدبیر ویل کی او ختم شل کزا جاج دا وی ولقد تو على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا دام دليل نقلية دا قوم لوط عليه السلام داغي هلاك الذكر كي چاغي دا اللانا فرمانو او پا دي سر دا مشرقين عرب توازر كي چه گورا تاسو پاغيبان زير ازي استاسو مختره دا خلق ولی تنسیاد نالی ولقد توال القرية التي امطرت مطر سو او یقینن زیرازی دی پکلی اغبانی چه باران شو پا اغیبانی باران ناکارم اکل چه دی سدو مرتبه لکی او دی دا غیب خوازی رازی پا اغیب سپری کولی افلم یکونو یرونها آیا پس نری دیلی دون که اغیل را مانخی نی پخپل استر گوبانی پا غزی زیرازی بیم عبرت ناری بلکانو لا یرجون نشورا بلکه دی عقیدن لری دو دوباره جنده یو سلی دو دوباره جنده عقیده لری ناغ خام خاد اغیر پر عمل کی او چه چو که عقیدن لری ناغ اغیر پر بی عمل نکی نو دی دا عقیده نلری پا کار داره چردین عبرت آخسته او عقیده دا لره لیوی چی منگم حلاکی وکو منگ دا اللہ نا فرمانی وکو او دا رنگی دا مرگ نروستو دا غیر پار تیاره وکو لیکن دا عبرت وانخس و ایزار او که این یتخیدونک الا هزوا احاد الذی بعث الله رسولا دی که زجر دی چې دا الله په پیغمبر پورې باندې کافر او ټوګه کوي مشرکینو چې و بیلې دا ولدا سره الله پیغمبر را لېګلې و ایزار او کو کله چې دیوینه تعالی رن یتخذونک الا هزوان نسیت تعالی را مگر په مسخرو ټوګه درسه گئی اهذا الذی باث الله رسول ادا سوګ دې چر اول یګل را لېګل الله رب عزت پیغمبر مانا دا سر اللہ پیغمبر راولیگو بل سوگنو ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین يرون العذاب من اضل سبیلا دی آیات کی زجرم دے و تخویفم دے اذا مشرکین رو پارا یقینن نزدی اولا یضلنا چه منگ یادولو یعن آلیهاتینا دا آلیه و زمانگ نامانا سو عن عبادت آلیهاتینا دلتا حضب دا مزاد دا عبادت دا آلیه و زمانگ لولان صبر نالیه کچه ری منگ صبر نوی کرده پاقیبانی نمانگ به دا عبادت دا آلیه و نادولوی و چونکی منگ تینک پاتیش دا دیر ور نوی نادولو الله وسوف يعلمون او زرداش پوی بشیدی حین يرون العذاب کلا چی بینی عذاب من ازل سبیلا چی چوک ده گمراه ده حقی لارینا حاصل داره دیو پیغمبر تبیش ده من گمراهی طرف ترابلی او ده خپل علیه و نماری نو گمراه کهیم نو الله رب عزت و یه توپت ولی چی گمراه چوک ده کلا چی ده دسترگی پتیش ارأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا دیات کې مشرکین د فار زجر دي چې خپل خواهش نه اله جوړ کړي او دا غي تابعداري او نبی له صلوات و سلام ته تسلی ده چې اوسړه هغه د خپل اله نه خدای جوړ کړي نو تا هغه پلار کول نه شي بس خپل کار کوا دعوت کوا تبلیغ ورته کوا خبر ورته کوا نور په هدایت راوسته ستا کار نه چې ته به راوړی د دې مقصد سره آیت منی تخذ الہ هواه حاصل دار چې معبودان د جوړې د خپل خواهش موافق د چا زړه چې څه وغواړي او دارنګه څه سره تعلق ولري کو د قبر والا محبت په زړه کې رااله بس هغه ته به پروتي داغه سجده کوي او کو د ونه محبت په زړه کې رااله به داغه عبادت کوي او کو د ګټ سره محبت پیدا شون دا عبادت شروع کی او کو د بل یو شی سره محبت پیدا شون هغه طرف ته توجه کی او داغه عبادت شروع کی حالان که دلیل شرعی دی چا پا معبودیت بانی نشتره سواد اللہ تعالی نام چا اللہ دی معبودی بحق حق معبود اللہ رب العزت دا دیر وجنا پا دی معنی پلی ها سر الہ هو ما پولی والی او هوای ما پولی ثانی دی دوی ما معنی دارا چی خپل خواهش دا غد ستاعت تی چې څنګه انسان تعاد الله رب العزت او داغه رسول کوي مقصد دا لري داغه تعاد کوي او د الله او رسول تابعداري پیپری دي ان د الله تابعداري هغه ته نه ورځي د رسول تابعداري ته نه ورځي بلکې د دغه خپل خواهش تابعداري کوي هغه پیپری دي مال شرک په تعاد کوي لکه دهریان شولیا بدعتیان دارنګ فاسق فاجر په تفاوت د مرتبه سره چې دی خود خواهشات و تابعداری که یو داغین اله جور کلی پا دی معنی سر بی مفهول دوی مخیر پاول بانی سور جاسه کم داغ رنگی آیات دی آیا خبری تا داغشان اتخذ اله و چینی ولی دی معبود اله خپل خواهش اتخذ الهو الهن و بنا علیه دینو و پس رینو لکرینی نیولی دی اخپل قایش الهو پاقیبانی اخپل دین جور کلی داغی موافق لکه ما ویل سوک دا گت عبادت که یا سوک دا ونه که سوک دا برش او پایی که سوچ نکی دیوش عبادتی شروع کلی ناسا پا بلتا ورمندکی او سره دلیل تابعداری نه کیو بس خپل خواهش دې کم طرف ته وغوړی هغه طرف ته ورې دارنګه تفسیر قرطبی ذکر کوي په حواله حسن بصری باندې چې دا سره چې د هغه خپل خواهش له دې داغه نفس داغه تابع کړي هغه خواهش کوم دې داغه تابع کړي لکه څنګه چې دې الله سره تابعداری آیا خبر ته په عاشا چې نیولې دې معبود خپل خواهش افانت تکونو علیه وکیلا آیا پس ته پاغی بانی زیموار مانتی زیموار نی دغه الله گمرا کرده خو خپل دعوت چلو خپل خبر ام تحسب ان اکثرهم یسمعون و یاقلون انهم الا کالانعام بل هم ضل سبیلا دی آیت کم زجر دی منکرینو تا او تسلی دی نبی علیہ الصلات والسلام تا نبی علیہ السلام تا تسلی ورک حاصل داری دا منکرین چی دی حق نه قبلی حق طرف تا توجه نک نه پای کې سوچ در دی حال پشان د سارو دی د سارو غوگو نمی زلو نمی لیکن پاغی سر اوریدل او دارنگی قبل اول او تمیز ده حق او ده باطل نشی کوله بس خوری اوز کی اوز صرف تین تیری شکور از پی تیری ام تحسبان اکثرم یسمعون آیا گمان که تا چی یقینن زیاد دی آوریم او یا عقلون او یا عقل نریم ستادا گمان ده چی دی آوری او عقل لری انهم الا كنامي نريدي مگر فشان تر صرفيان وبل هم ضل سبيلا بلک دي ډیر خطر دلارنا وپسرین لیکري دا سروي چې دي خوراکس کا کوي لیکن فکر وسره نه د اخرت او دا سوچ نه زمون سره بس کی بلک ضل سبيلا ویل شه داغین هم پس دې تر اوختري گمراه دي ډیر او داغی وجدارا چپ سرو بانی خوص حساب او عذاب نشتری چې دا غین الله ته پوس کی. مقاتل رحمه الله ذکر کوي و دا ساروی چې دی خپل الله پیژني تاری پر ربها خپل الله پیژني و تهتدی الی مراعیها او دا خپل چراغا و طرف ته دی تلار معلومی سر طرف او دا رنگی وخو طرف او د خپل مالک د پاره تابیوی خپل مالک پیژني چې دا زما مالک دی داغه تابعداری کی ناغی که دا سپاش تره چه خپل چراغا پیجنی خپل مالک پیجنی داغی تابیداری که او دا خلق چه کم ده دی اللہ تا تابیداری نکی نا اللہ پیجنی آغا اللہ چه دی پیدا کلی و رزق قلار ورکیم. او تفسیر قرطبی والا ذکر کلی دی چه دا ساروی چه دی ان البهائم ایل لم تعقل صحت التوحید والنبوه خدا ساروی دې صحت د توحید او د نبوت نه پیژني لیکن عقیده د بوتلان هم لري چې ګنې دا باطل دی او دا ظالمان چې عقیده د توحید د بوتلان لري د ډیر وجنه دی ډیر گمراه دي بل هم ضلوا سبیلا. الم تر الی ربک کیف مد ظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا. آیت نو گوری رب تا دیدی زین رست نور دلائل ذکر کی عقلی دلائل لی عقلی دلائل معنی دا چی دی انسان عقل منی کلوک سوچ بکیو کی او دا دلائل لی پا داور تبارک وانی چی برکات دا اللہ رب العزت پی اختیار کری اللہ برکات چون کے ولی دلائل داری او په هر یو دلیل کې دوه سیزونه دي معنی څه تصرفات د الله تعالی غي ذکر کړی دي او په هر دلیل کې دا شی او منافع او پیدې ذکر کړی او برکات په دې آیات کې دا سور او د نور ذکر کړی دي او په دې دوړو کې دا الله رب العزت تصرف ذکر کړی دي چې سور یې کې او نور کې زما تصرف چلیږي بل چا نه چلیږي لو دا عقیده باطل را خلقوی پا ملتان که شمس تبریز بابا نور را کتا کرے اللہ وی دے که تصرف زکم بل تو کی بکنش کوالے. علم تر ایلا ربک کیف مد ظل آیت نو گوری رفتاتا چی سرنگی غلولی دے سورے دا ظل چکم دے دا سبا در را خطلنا من طلوع الفجر الى طلوع الشمس د سبا درا خطل نتر د نور پورې ته ویل کېږي ځل چې دا الله رب عزت ډیرو غد پیدا کړي ممدودی په دې کې سره د نرینا در دې وروجه نو غږه ټوله د زی علاقې هاته کړي او په چې کوم دې دا به بعد ظهر یغه ته پیوړي کې ولو شاء لجعله ساکن او کو غړ الله خامخا او بغرزي دې لره ولاړ دا به ولاړ و ګرځي ثم جعلنا الشمس علی دلیلا به موږ ګرځولې نور په دې باندې دلیل او علامه ان کو الله رب العزت غواړي دا به دغه رنګي ولاړ چې نور پرانیش سورې په ځای ولاړ خدا رسول خزیده لو دا رنګي کمیدل او زیاتې دل د دې لپاره دلیل چې نور به ګرځولې نور موږ په دې باندې دلیل دانور چې نه وې چا به سورې نه پیژنده د دې وجه نه دانور چې دا د معرفت د سورې د پاره دلیل ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا بیا را جمع کړو د لره خپل ځان ته او ران غړو موږ د لره خپل ځان ته پر ران غړو سره اینه دا سورې رو را ټولې کله چې نور را وخیږي نو سورې روانې رو بیا چې نور واړې سورې بل طرف ته لاړ شي نور ورو په دمه دمه الله رب العزت راټولی قبض یسیر دغه ته ویلی کی چې ورو ورو یې راټولی او دارنګې راغونډی وهو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا او الله هغه ذات دی چې ګرځولې ستاسو دپاره شپه لباسا جامه او پرده په شپې سره د انسان پرده کی پرشی و النوم سباتن و خوبرام و جعل النهار نشورا و گرزول دالله و رزد خوردو والا دام بل دلیلو چه الله رب عزت دی انسانان دا پارا شپا و رز او خوب جگم دادا پیدا کلی فده که پیدا دا چکلی انسان دا ورز کارو نو کسترش نو دا خوب الله رب عزت در پارا یو آرام پیدا کلی دا صبح چگم دا سل که پری کولو تولی کی او خالی کولو تولیش نو خوب پی آغا تیم کلی انسان دا پارا نعمت ده چر مشاغل نستلشی او دارنگی عرش پری دیو آرامو کی وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا والله ذات ديش گرزولی تاصل را شپا سباتا جامع لباسا لباس والنوم سباتا نو خوب آرام تا ایک انسان دفار آرام دی وجعل النهار نشورا وگرزولی ذا اللہ ورز دخردو والا دا دلائل چه دا عقل من انسان دفار پیدا من دی چه عقل بکی اغد اللہ توحید پیجنی بیا در وجن اللہ رب عزت سخت و کافر و تا مشرکین و تا ابو جہل للتا دایتو نرالی گریو خوچ سوچ بکی سڑے ہوکی وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا او دا اللہ اغزاد دے ارسل الرياح دا بل عقل دلیل دا هواگان و باران سر تعلق لري او دا غی اثاری ذکر کلی الرياح چکم دے جمع ذکر کلی کل دا آغا تا باد سبا ویلے کی کل ورطا دبور ویلے کی او کل ورطا شمال دا شمال دا ترپی کل ورطا دا جنوب دا ترپی نو شمالن جنوبن او دارنگی دبورن اللہ رب العزت دار علی بے حدیث کی راضی چکل حوارا شنو پاٹیم کی دعا پکار دا مسنون را او دارنگی دے ہوا چکل راش پا ٹائم کی ہوا تا کنزلی نری پکار بعض خلق ہوا تا کنزلی مخی برا خلق ویل ہوا وزر دے وچ ندا نری پکار ذکا آغد اللہ رب عزت رحمت روڑی دیر وجن علماء ولی کلی ریح من روح اللہ تاتی بی الرحمہ ہوا چی رداد اللہ رحمت دے رحمت روڑی او کل عذاب روڑی نبی علیہ السلام وی فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرًا شکلی وین نرد بده ورطا مویوی دا اللہ نداغی خیر و غاری وَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرْيَا او داغی دا شر نپنا پا اللہ بانی غاری بوداود که دارویت اللہ من نسلو که خیر و خیر ما ارسلتا علیا وَاعُذُ بِكَ مِنْ شَرْيَا وَشَرِّ مَا ارْسَلْتَ عَلَيْهَا دا دعا پا اویل پا کار دی چ اللہ دے کہ کم خیر دے غرا لرا کہ او کم شر چے دا غینہ میں حفاظت ہو نبی علیہ السلام پر دور کے بچرا اللہ ہوا دے جمعہ تبا توجہ کول زکہ دے کہ کلا عذاب رازی رحمتن بھی کہ کلا کہ عذاب میں او دا اللہ عذاب دے چرا لے گئی ارسل ریا چرا لے گئی ہوا گانا او دارن کے بعدن رب شام بین دے رحمتیں د پارا د زیری مخی در راتو د باران نا رحمت نمورد باران مخی رحمت نسی مانر باران وانزلنا من السماء ما انتهورا ومن رو رو د اسمان نو بپاکیم دا سیو بری چه آپ اخپلن پاکی دی و نورشینن پاکی لنحی به بلدتا مائتا و نسقیه و مما خلقنا نعم و ناسی کثیرا د سره پارا دا وبراوري د دې را پارا چې تازه کوم پای سره خار وچ حیات د زمکه سره تازه کېدل لغي د دوه پیدې به د یاد کې ذکر دي یو دا چې تازه کوم پای سره خار وچ بل د تمیت خار وچ ونسقيه مما خلقنا نعما وناسيا كثيرا دا دوما پیدا شداغین ابی انسانان وقت سرویس کل او سکو منگا داغی دارم مما خلقنا داغنا چی سکو منگا داغا مما خلقنا داغنا چی منگ پیدا کرد نعما وناسيا كثيرا حیوانات او دارنگی انسانان دیر باقی بانی سکو دلتا یو سوال دارا دی چه سونه انسانان او ساروی دی دا طول و بوتا محتاج دی دلتا اللہ رب العزت وی چه سکو دا او بو لرا باقی چا چه منگ پیدا کردی حیوانات او دارنگی انسانان دیر نو مانا دارا لگی نیست که در دیر وجنا عبارت سلسی دی چه کثیر مما خلقنا او انعاما او دا اناسیا دا بدل دیر کثیرا نا مانا دیر مخلوق منگ پیدا کرده کثیرا مما خلقنا دیر مخلوق منگ پیدا کرده وانعاما او دارنگی اناسیا چاگت شیری دای بدل شو چاگت ساروی دیو دارنگی انسانان دی مانا دا طول اسکی او دا طول دیر دی ما پیدا کرده او دویم جواب داره چه بعض خلق آغی دا سمندر و نوبه سپاکی آغی استعمالی چه اغلق خلق نور اکثر خلق او اکثر ساروی چه دی دا هوا دا باران چه کمی اوبه دی آغی استعمالی وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا او یقینن گرزولی منگ دا اوبه پمن د دې کې لیا ذکرو چې نسیت قبول کړي د دې سمانه را داهو زمیر چاته راځي د سرب نه وو د دې کې یو مقصد داره چې دا زمیر راځي د بارانت مان سرب نه نزول الماء من ګرځو د رالېګل دوبو چې وابل او تل کله یو شان کله بل شان مان کله په یو کلی باندې کله په بل کلی الله قانون داسی کله په یو زبانی باران وشي په بل ځای نه کله په بل زبانی وشي په بل ځای نه نو داسی کوي الله رب العزت چې دا باران تقسیم شي په زبانی یو ځای کې وشي بل ځای کې ونیش دا رنګ یو ځای کې ډیر وشي بل ځای کې لږ وشي او دې مقصد داري چې دا بارانونه چې یو دا رنګ وریځي چې سوري چې دا ټول د الله رب العزت د توحید دلایل دي انسان په کې سوچ وکړي نو دا توحید دلایل دي په دې سره انسان د الله توحید ته رسیدلی شي بل مقصد داره چې ضمیر راجی دی چاته قرآن کریم مانا سربنا هذا القول بین الناس فی القرآن من ګرځو دا قول په مابین د خلکو یې په قرآن کې او دارنګې په ټولو کتابونو کې او کومې صحیفه چې مخکېنو پیغمبرانو باندې راغلې وې د څه لپاره لیتذکرو د دې لپاره چې نصیحت قبول کړي فأبى أكثر الناس إلا كفورا پس نه کوي ډېر خلک مګر ناشکري یعنې ډېر خلک داسې دی چې هغوی ناشکري کوي د الله ربالعزت شکر نه وباسي او هغه څه عقیده د هغوی دای چې کله باران وشي و یاره داره پلان کې ستوري د وژنه په مونږ باندې باران وشو دا جاهلیت کې دا عقیده و باران به وشو یل پلان کې ستوري دغه په وجه باران وشو موتر نبی نه وین کذا و کذا یا څوک دا وای چې دا پلان کې موسم باران دی ان الله رب عزت ته نسبت نه کوي بلکې موسمونو ته نسبت او دا رنګ کله دیو شي نسبت ان غلط کوي لکه د امریکا کې ور لګېدلې او دا خو ښکاره معلومه شوه د الله عذاب د میډیا والا دا خبرې کولې چېرې په دغه علاقو کې بس د دې حالاتو د وجه نه هلته کله ور لګي او دا ویدیز کې عادتي دی دا ور دا نه و چې دا د الله عذاب دی د خلکو باندې نو دا رنګې عقیده برباده شي نو په ابا اکثر الناس الا کفورا پس نه کوي دیر خلق مگر ناشکری ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا دیات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ده او تشدید بہادری دا ته په من دلایل کی او حاصل دا یاد داره چې په دې کې اشاره دی ته چې نبوت په نبی علیه السلام باندې ختم دی، بل پیغمبر دنیا ته نه راځي. والله غوښتل نو په هر کلي کې به پیغمبر را لېږلې، لیکن په تا باندې ختم نبوت دی، بل پیغمبر نه راځي، زیر ونه ټول عالم ته ته راولېږل. دارنګه کو الله غوښتل په هر کلي کې پیغمبر را لېږلې، لکه څنګه چې الله رب العزت بیلابیل خلو کې بارانونه کوي، داسې به پیغمبر هم را لېږلې، لکه څنګه چې مخکې دور کې کېدل الله به هر کلي ته بیل پیغمبر را لېږه. لیکن چون کې تاخیر نه پیغمبر بل پیغمبر نه راځي، دروازه د نبوت په تاوانه بنده ده، نو ته اخرنه پیغمبر په ټول دنیا ته راولېږلې، نو نورو کلو کې پیغمبران نه رالېږو. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، اغوختل من خامخالی گله به من پار کلی کیرا ور کون کی آیا دلیل شبخت من نبوت بانی. مفسرین دلته لیکلی لکه روح المانی وی، لیکن لم نشا ذلک وقصرنا علیک امر النبوات تعظیما لك، من دا کارونکو تا بانیم دا پیغمبری، دا پیغمبری کار بس بن شو، آخوا نور بچاله پیغمبرین نور کولای که چی دنیا ترش دا ولی ستار تعظیم دا پار. فلا تطع الكافرین و جاهدون به جهادا کبیرا، دیکم نبی علیہ السلام لتشجید چرا کافرانو تابیداری مکوا، او دارنگی داغی سر جهادو کا جهاد کبیر پتشی بانی. دا الله رب العزت په کتاب باندې دا الله کتاب بیانول د ته جهاد کبیر ویل کی، ډیر وینه په سرین لیکي بل قران او تبلیغه، امانا تابعداری مکوا د کافر او جاهدون به جهادا کبیرا، او جهاد وکاد دې سره په دې قران جهاد لیم. د نبی علیہ السلام اخلاق شو قران کریم د جهاد او کړه قران کریم بیان ک صفای بیان ک او کړه او تیر کړ دې په بیان ک جهاد کبیر دې ته ویل کی چې پای کې سستی نه وي، او دارنګ یاغی ته سید الله بیان ک، او دا سید الله چې د مشرکین عقیده دغه سره وجلقي او توحید طرف ته مایل شي. د جهاد کبیر دغه وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، دا مقصد دليل لي. او دا الله غزاد دي چروان كل دي دو دريابنا، عقل دليل لي دو دريابنا روان كل سمانا دا د دین کم دریابونه مراد سو کوئی بحر الفارس او بحر الروم تی مراد، دا دو روان کلی سو کوئی بحر السما او بحر الارض تی مراد، دا اسمان دریاب او دارنگی دزمک بارانه بارانو نکی لان دزمک کی بوده که ابن عباس یا ہوئی چاپ که دا مانم کرده چرا بحرین نمراد انسان، ذکر انسان د پاره دو مزاجو ندی لکالو سی رحمه اللہ ذکر کئی، یو په انسان کې الله روح پیدا کړی چې دا خوګ دی، او د دې غذا الله رو قرآن نه پیدا کړی ده چې قرآن کریم د الله کلام دی خوګ کلام، او دا رنګ د عادت خسته وي دا عذر، او دویم روح دی چې هغه خبیث روح وي مالګیجن چې هغه خپل خواهش تابعداری کوي او تعلق یې له شیطان سره. نو دا دو دنیا بنا لاروان کلی انسان کی خروح و دارنگی بد روح. وهو الذی مرج البحرین، و دا اللہ ازاد دے چروان کلی دی دو دنیا بنا، مرج البحرین دو دنیا بنا روان کلی هازا عزب الفرات، خدا آقی پا منس کی پردار لکر اس طرح دی یو بل سرن گرد ورد کی، مرج مانا چی وازی روانی بغیر دی اختلاط دبل سره ګډ وټکی نه په بل غالبه کېدلش، د دې وجنه مرجل بحرین کې شیخ سیوت تمانه لیکلی یوازې روان کړي دریابونه هذا عذب فرات دا یو خوک تن دماتون کې عذب خوک ته ویل کېږي فرات چې تن دماتی و هذا ملح نجاج او دا بل تری و تریخ دی ملح هغه مالګې والا مالګې جن او جا چې هغه تریخ و ډیر تریخي تری غونته کې وجعل بينهما برزخا وحجا مهجورا او دا اوبا قابل که تابل و زنگی دزه کشپا و اوبا ما خلی تراوار تولا دست بکا و ما گنه کمرش بکی چا خود کولی داست ترخیه نباز اوبا دیسی وجعل بينهما برزخا وحجا مهجورا و گرزولی دا منک ما بینده که پرده مضبوطا بند مضبوط او پوخ معنی یو بلبانی زیفه نشکوالی دا عذب پورا چی کمی داده بارانه او بی دا پا دینالو سندونو دی که جمعکی گیوزه دریاد آقا تریو دریاد تور غرزی لیکن دیو بلن جدای ولی اللہ رب العزت پکی پردل گوری دا حجرم محجورا معنی قوی دی چا آقا دیو بل سرانی شگر ورد که دلی لیکن سو کیینی نا بعضی وقت که پرده خلی دلی کی خدا دسی پرده را چی سو کینی هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا دابل دلیل عقلی دی او دی که حاصل داره چه الله انسان پیدا کی او د پیدایش نه وروسته دوه نعمت انسان ته الله ورکی هو الذي او د الله ذات دی خلق من الماء بشرا چه پیدا کړی دی د اوبو نه انسان عام انسانانی دوبونه پیدا کری پجالهو نسب و سیرا پس گرزوله ده نسب والا و ده اسخرگنی والا زا نسب و زا سیرین مپسرین لکلی او ده دو سیزونه چیدی ده اسباب ده حفاظت دی او ده باقا پده سر انسان حفاظت کی او نسل باقی پاتی کی نسب و دارنگی اسخرگنی وكان ربك قديرا ودرست قدرت العالم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا دعوة الزجر دي بشرك في العبادة فما عند دليلونك چه الله رب العزت دادا كارونا كله دي دا انعامات کړي احسانات کړي دا دلایل شته دا په توحید به هم د الله نه سوا ربل چا عبادت ويعبدون من دون الله او د عبادت کې بغیر د الله تعالی نه ما لا ينفعهم دا چاچ پیدا نشي سوال دي ته ولا يضرهم او نه تاوان ورکول شي برکات نشي ورکول وکان الکافر علی ربه ظهیرا د کافر په خلاف د خپل باندې امدادی د شیطان دا شیطان ملګری دی حسن بصری وی معینا للشیطان علی المعاصی ملګری دا شیطان دی په ګناهونو کې ای ګناهونو تر تر باندې دا سره ملګرتیا کوي چای دا معنا کړی دا معنا کان الکافر علی ربی حنیا حنینا او دارنګی ذلیلا لا قدر له ولا وزن له عنده دا اللہ پنیز بانی کافر زلیل دے سپک دے دا حینن زلیل اللہ رب العزت پنیز بانی کافر حین دے زلیل دے لا قدر لہو چیز قدر دا غر پار لین او نیس وزن اشتر اللہ پنیز بانی او دای دا قول ناخست تیرے زہرت تبیہی مانا جالتا و خلپ زہرک یو شیشا ته وګرځه او هغه تر سره ګورې نه سوره یهود کې دا ذکر دی قال یا قوم ارحتی عز علیکم من الله واتخذتموه وراءكم زهريا لوط علیہ السلام خپل قوم ته وی چې دا زما قوم په تاسو باندې عزتمند دی دا الله نه او هغه شاته وګرځو ظاهر امانا دا چه اللہ شاہ تا غرزا والے اللہ تا توجہ نک دا د الله رب عزت په نسبت باندې دا سړی ذلیل دی او دا رنګي سپک دی دا سړی لکه سړی چې شاته څوک ور دی دا رنګي بل مقصد چې ادا ذکر کړي چې وکان الکافر علی ربه ظهیرا مانا کوپر د کافر دا سپک دی په الله تعالی باندې او الله رب عزت ته دا سپک دی زکه کوپر د چې الله ته ذره نشي رسول کافر په الله باندې سپک دی او د الله رب عزت په دربار کې هیڅ حیثیت دانه لري زکه کوپر د چې ذره الله ته نشي رسول کوپر یو سره کینه د الله خدای ته او د الله الهیت ته پای کې څه نقصان نشي رسېده دغه د کوپر الله رب عزت ته سپک دی سمته نه کاری او دا سړی د کوپر په وجه باندې سپک بل مقصد چې ادا ذکر کړلو لکه تفسیر قرطبی ذکر کړي وکان الکافر اقوا من المعبود الذي يعبده دا کافر چې دا د معبود نه چې چا بندگی کوي دا غینه دی قوی دی ذکر کافر ژوند دی ساخلی ګرځي را ګرځي او معبود چې دا غبود دی او دا رنګ خبر چې دا غیر په روح نه حرکت ولنه دا عبید قوی دی د معبود نه د دې ته قلب الموضوع الیکی دا رنګ چاپ کې دا ویل چې دا کافر چې جاهلن زهره لربه مقبلا لسنمه د کافر چې الله ته شاګر زول دا او دا رنګ بوته مخکړه نو وکان الکافر علی ربه ظهیرا او دې کافر په خلاف در خپل باندې امدادی د شیطان یا شاکون کې الله ته یا سپک د الله په دربار کې یا شاکون کې الله ته مخکون کې بوت ته دا ټول معناګان صحیح وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا دې کې صدق د نبی علی السلام او تسلی او مقصد دا دی چې دا پیغمبر الله د شرک د بل عبادت د مقابله لپاره را لېږلې وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا موږ نه را لېږلې ته مگر زیر ورکوونکی ویر ورکوونکی قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا دې کې ادب د دعوت چې په اخلاص سره دعوت ورکوا چې دعوت کې اخلاص قل ما اسألکم ورتوایزن او علم استاسن علیه دی بانی پر دعوت بانی من اجر سمزدری الا ما شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا مگر سوک چه غواړي ودنی سره خپل تلار استثناء من قطعا مانا لیکن من شاء فلیبتغی الى ربه سبیلا بالقرآن د چا چې خوکه چې نو ولټي راخپل تلاره په سش سره په قران په دې عمل وکي یادار الا من شاء ايتخذ الى ربه سبيلا معنا څه بل يتبع ديني فانه اجرتي زما ته بيداري دی وکي بس دا زما به اجرت زکه چې څوک د چا په دعوت باندې حق تر شغه ته پیجر ملاوي دا اجر فکره وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفا به بذنوب عباده خبیرا دا بل ادب چې د اخلاص سره توکل هم کوا او ځان سپاره په الله باندې الحی الذی اجنده ذات لا یموت چې نمری مان اعتماد په ټولو کارونو کې په اچا باندې وکا چې نمری او توکل دې نه بربادي کې فایس څوک چې په بل چا باندې توکل وکي هغه مري نه هر څه بربادي د دې وروجه نه سراج منیر والا ذکر کوي چې بعض سلف وي لا یسیو لذی عقل ان یتقى بعدها بمخلوق د ایثقا بعدها بمخلوق سین ری چاره پاره چې هغه اعتماد وکي په مخلوق رستر دینا دا یا تور وبین په بل چا باندې توکل کړه دارنګي تفسیر نسفی والا ویلي چا سره وکیل وګرځوا چې هغه څوک وکیل وګرځوا چاغا بل چاته نسپاری اواغ څوک وکیل مگر دا چې پاغي باندې مرګ راځي اتخذ مل لا يموت وکیلا اغه سر اغه څوک وکیل وګرځوا چې هغه باندې مرګ نه راځي اواغ څوک وکیل مگر دا چې پاغي باندې مرګ راځي او ذلیل کی دروژن شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله وی اعتماد مخلوق باندې داسې لکه سلیب او په لاس کې رانی سي قبضه کی چې په قبضه کې مې راشي نشرات او هغه ملعون مې یثقو علی المخلوق هغه سلیب ملعون دی چې هغه په مخلوق باندې اعتماد نو په الله توکل وکړه وتوکل علی الحی الذی لا یموت او ځان وسپارا په ژوندۍ آزاد باندې لا یموت چې نمریم وسبح بحمدی او پاکی بیان او سره د حمدونو داغه د ادب شو د الله پاکی بیان او وکفا به بذنوب عبادی خبیر او پر د الله تعالی په ګناهونو بندگانو خپل باندې لیدونکو خبردار الله خبردار ذات الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الذي ها غزات دا بل دلیل دی عقلی او دو دا اللہ سپت دا پہلی سپتو نبی کی ذکر دی خلق و استواء او دا دو ذاتی سپتو نا دا رحمان او دا رنگ خبیر دی صورت کی چونکہ مسئلہ دا برکاتو در دیر وجنه داغی سر مناسب رحمان والا صفت در دیر وجنه رحمان ذکر کئی صفت در رحمانیت و سر مناسب واقعی ذکر کرے مانا دا طول انعامات و برکات ورکون کے رحمان دے در دیر وجنه لفظ رحمانی ذکر کرے اللذی خلق السماوات والارض آغزا چی پیدا کرے دی اسماننا و دارنگز مکان وما بينهما وتجمع بين ذلك في سته ايام فمقدار دشک غروز کی ثم استوى على العرش به برابر شوه ده په عرش باندې کما یلی خو بشانی الرحمن فاسال به خبير الرحمن زدن او ته پوس کوا داغه په بارکه ده خبر لرون کینه دلته مفسرینو غنی ترجمه کړي یو مانا دارا پس سران ہو رجولا عارفا یوخ بروکا برحمتی دا غسلین تپوسو کچی آغا پویی گی دا اللہ پا رحمانیت بانی دا آغا بتالا را خبر درک دا آغا پا رحمانیت یا دارا پس سلی رحمان لی انہا خبیرون بما فی زمیرک دا اللہ نسوال کوزک اللہ سار از رد حالنا خبر دی او غیر دا غینا لا یعلمون الغیب نور سوک بین پویی دارنگی بل معنی دارا مدارک ہوئی پسل بحاضر اسم من یخبرک من اہل الكتاب وکانو یقولون ما نعرف الرحمن دا دین انتا پوست دا چا دا اہل کتاب نوکا شاگی تا خبر درکی اواغی داویت چه منگا رحمن نپی جنو دای دا زد دا وجن دا خبری کولی فصل بی خبیره نو پختن وکا داغ پبارکی دا خبر لرون کنام چه داغر صفاتو نخبری و ازا قیل لهم اشهدو للرحمن قالوا وما الرحمن و نشهدو لما تأمرنا و زادهم نفورا دام زجر دی او کلا چی ویلش دی تاج سجده وکی رحمان ذاتام چه امرو توشی چه اللہ تا سجده وکی قالو ومن رحمان و دیویش صدی رحمان معنی منی رحمان رحمان سوک دی رحمان الیماما دی یمامی والا ذکر دی مسلم و تلکذاب تا رحمان و رحمان الیماما آیا غط سجده وکو کنا بل سوک دی ومن رحمان دیویش صدی رحمان دارنگی مای اجلیه دا دویم چه دا سو وجه نمون خاص عبادتو کود رحمان دا پارام دا توحید والا عبادت ذکر علماء ولی کری دی چه دیو دا رحمان دا اللہ دا رحمانی صفت منو لیکن زان لدى الله بندگی کول دای نمانم توحید نمانم پا دیکی او دیو اچه منگ دا اللہ رب و رزت بس خاص عبادت دا رحمانو که دغت سجده و که بلچات اینکو قالو امر رحمان وی دیس دید رحمان انا شجرو لما تأمرنا آیا منگ سجده و که واغ چاتا چه تمر که منگ تا وزاد امن پورا و زیدتی دی وزاد امن پورا او زید که دی لرن نفرت یعنی نفرتی زیدتی او تیخ تا که دا دینا سو پیانی سر رای مولا بارک را دی آغا بایدا دعا که اولا الهی زیدنی خوشوان اللہ زما خوشو زیدک کما زاد آداء که نفورا لکسنگ چی تا زید کرے او زیده دا خپل دشمنان دا پارت شه نپرت چی دا اللہ رب عزت نمورت یادیگر نپرت که دا رحمان نمورت یادیگر نپرت که اللہ زمان زرونه که داوار تا وچو خوشو راش شه و نپرت نکو